szczegieł. Nie wiem, czy to miało sens hulać tak, hulać tak. Kolejny raz carpe diem z dnia na dzień. A potem szach, cicho szach, cicho szach. Sorka za ten telefon dzisiaj o drugiej w nocy. Tylko chciałam pomocy ciebie. Słuchawce słyszałam śmiech. Naiwna ja, naiwna ja. Trzyma w pudełku na buty. Ocisków nie ma, fałszywe zarzuty. Lecą rakiety dla braci do kuchy. Twój syn mam o dealerem jest. Przepraszam cię za łzy. Wolę nad głową wyrok niż nie wiedz za co żyć. Chuj nie obchodzi afera. Dostajesz cepa i gleba. Strzał, strzał. Nie ma co po tobie zbierać. Nie ma co po tobie zbierać. Nie ma co po tobie zbierać.